วิญญาณเจ้าอาวาสจะเกิดเป็นงูหรือแค่วนเวียนเพื่อคอยสิงงูให้มาแสดงปริศนาความในบอกให้เจ้าอาวาสองค์ใหม่รู้ตำแหน่งที่ฝังสมบัติของชาวบ้านก็แล้วแต่เถอะท่านลองคิดและพิจารณาดูนะครับเจ้าอาวาสซึ่งอยู่ในเพศพรหมจรรย์มาครึ่งค่อนชีวิตทรงอยู่ในศีลและปฏิบัติในธรรมมายาวนานเมื่อละสังขารแล้ววิญญาณของท่านก็น่าจะไปเกิดในกำเนิดอันประเสริฐต่อไปแต่ถ้าท่านต้องมาเกิดเป็นงูหรือเป็นวิญญาณที่มาสิงงูด้วยเหตุผลที่ว่าเนี่ยก็เท่ากับท่านเสียโอกาสที่จะไปเกิดในภพภูมิอันประเสริฐแล้วเหตุที่ท่านจะต้องมาเกี่ยวข้องกับอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำอย่างนี้เป็นเพราะก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตจิตของท่านอาจจะถูกความห่วงกังวลในสมบัติชาวบ้านถึงมาฝากท่านไว้หน่วงเหนียวเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงควรจะนำไปสังวรและระลึกอยู่เสมอว่าก่อนที่จะสิ้นลมหายใจสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังควรจะระลึกถึงแต่กรรมดีอันเป็นกุศลนั่นเป็นวิถีที่จะนำไปเกิดในทางที่ดีได้มีโอกาสไปกำเนิดในภพภูมิอันประเสริฐการที่จะมีสติระลึกได้และยึดเหนี่ยวในกรรมดีอย่างมั่นคงหมายความว่าท่านต้องประกอบกรรมดีมาจนเป็นปกติส่วนท่านที่ประกอบกรรมไม่ดีต่อเนื่องกันมาจนเป็นปกติก็เหมือนกันก็คงไม่จำเป็นต้องอธิบายแล้วครับว่าตายไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยท่านจะไปทางไหนมาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องต่อไปท่านผู้ฟังที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับคุณทวินนี่นอกจากจะทำนาแล้วครอบครัวของแกก็ยังทำไร่ด้วยได้แก่ไร่ถั่วแดงไร่ถั่วดำถั่วลิสงเพื่อเป็นการเสริมรายได้จากการทำนาปีหนึ่งปีหนึ่งก็มีรายได้เสริมประมาณ 1,000-2,000 บาทซึ่งก็นับว่าเป็นเงินมากพอสมควรเลยสำหรับเมื่อ20ปีก่อนนู้นไร่ของคุณทวินเนี่ยมีประมาณ20ไร่แต่ที่ใช้ทำกินนั้นจริงๆนะมีแค่ 5-6 ไร่พ่อกับแม่ก็เลยปรึกษากันว่าไร่ส่วนที่เหลือจะต้องปลูกถั่วให้เต็มพื้นที่เป็นการใช้ที่ดินให้มันคุ้มแต่ถ้าจะปลูกถั่วก็ต้องปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกซะก่อนเนื่องจากได้ปล่อยให้พื้นที่ที่ว่าเนี่ยรกร้างมาเกือบ40ปีเพราะฉะนั้นมันก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยใหญ่ขนาดเอามาทำเสาเรือนได้ก็มีหรือว่าเอามาเลื่อยทำเป็นกระดานเรือนก็ได้การปรับพื้นที่หรือว่าเรียกว่าการถางไร่นี่จะต้องอาศัยแรงงานคนหลายคนสมัยนั้นไม่นิยมจ้างแต่ว่าจะใช้วิธีขอแรงกันในระหว่างเพื่อนบ้านญาติพี่น้องเขาก็จะช่วยกันจนกว่างานจะเสร็จแล้วก็งานหนักที่ว่านี่จะเป็นเรื่องของพ่อบ้านแต่ละครอบครัวที่จะต้องไปช่วยกันส่วนแม่บ้านก็ต้องทำอาหารไปให้เพียงพอกับจำนวนคนที่ไปช่วยงานอาหารที่นิยมแล้วก็นับว่าเลิศรสที่สุดส่วนมากก็จะเป็นต้มปลาต้มไก่ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกส่วนผักไม่ต้องพูดถึงเพราะมันอยู่ในป่าผักไม่เคยอดบางทีโชคดีถางไร่ไปเจอไข่ไก่ป่าก็นำมาต้มกินถ้าโชคดียิ่งกว่านั้นก็อาจจะได้ตัวไก่อีกด้วยก็ได้เพราะว่าสมัยนั้นสัตว์ป่าที่เป็นอาหารเนี่ยมีมากจนแทบไม่ต้องหาอยู่ที่ว่าจะกินหรือไม่เท่านั้นแหละรสชาติอร่อยมากด้วยพ่อก็เคยนำมาให้แม่ปรุงอาหารกินหลายอย่างเช่นกระต่ายตะกวดอึ่งอ่างอึ่งอ่างนี่หน้าแล้งมันจะฝังตัวอยู่ใต้ดินใกล้ๆหนองน้ำที่ท้ายไร่แย้ก็มีไก่ป่าก็มีนกชนิดต่างๆก็เยอะเพื่อนบ้านไปช่วยอยู่เดือนกว่าการถางไร่ก็เสร็จแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีเหลือเพียงส่วนเล็กน้อยที่เจ้าของไร่จะต้องทำเองเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยห่อข้าวแล้วก็ไปไร่แต่เช้าเพื่อไปทำงานต่อแล้ววันนั้นพ่อกลับมามืดค่ำกว่าทุกวันแต่งานในไร่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่านั้นพ่อได้ไก่ป่าตัวใหญ่มาอีกตัวนึงย่างเสร็จเรียบร้อยมาจากไร่แล้วทุกคนก็กินอาหารมื้อเย็นกันด้วยความอร่อยอร่อยโดยเฉพาะคุณทวินเนี่ยชอบไก่ป่าย่างมากเพราะว่าเนื้อมันแน่นหอมอร่อยหลังอาหารพ่อก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะว่าการปรับพื้นดินในไร่เสร็จเรียบร้อยสมตามความตั้งใจแล้วแต่เช้าวันรุ่งขึ้นนั่นเองคุณทวินกับแม่ก็ต้องตกใจอย่างมากเพราะว่าพ่อน่ะตื่นสายมากครั้นแม่เข้าไปปลุกพ่อก็บอกว่าลุกไม่ไหวปวดเอวปวดขามากจับตัวดูโอ้อุณหภูมิร่างกายปกติไม่ได้เป็นไข้ตัวร้อนอะไรพ่อก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรอย่างอื่นนอกจากปวดขาปวดเอวมากจนลุกไม่ไ เพิ่งจะเป็นเมื่อก่อนสว่างนี่เองคุณทวินไม่ได้ดูพ่อนานนะเพราะว่าจะต้องรีบไปโรงเรียนเลิกเรียนก็รีบกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงพ่อมากเสร็จแล้วก็มาพบกับความแปลกใจเมื่อขึ้นไปบนบ้านมีเพื่อนบ้านนั่งอยู่ประมาณ10กว่าคนคุณทวินขึ้นไปทันพอดีกับประโยคสุดท้ายของตาตาเป็นคนพูดบอกว่ามันต้องถูกทำแน่ๆคุณทวินก็ได้แต่สงสัยว่าถูกทำอะไรแต่ว่าไม่กล้าถามทีนี้น้าสาวคุณทวินนั่งอยู่ด้วยก็บอกว่าใครก็รู้ว่าพี่เขาน่ะเป็นคนดีไม่เคยลบหลู่ทั้งคนทั้งผีแล้วจะถูกทำได้ยังไงแล้วมันอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะก็มีเสียงอืออเห็นด้วยหลายคนก็ตกลงให้เพื่อนบ้านคนหนึ่งไปตามหมอทรงซึ่งอยู่ท้ายบ้านมาจับยามดูว่าพ่อเป็นอะไรกันแน่และผลก็คือมีคนรูปร่างสูงใหญ่เขาทำเอาเพราะว่าพ่อไปลบหลู่ไม่ให้เกียรติเขาทุกคนพยายามคิดว่าเคยเห็นพ่อไปทำอะไรที่ไหนพอจะสันนิษฐานได้ว่าไปมีพฤติกรรมลบหลู่อย่างเช่นที่ตะพิมพ์หมอทรงว่าหรือเปล่าทุกคนพยายามคิดก็ไม่พบว่าพ่อไปทำอะไรทำนองนั้นไว้ในที่สุดพ่อซึ่งนอนฟังเพื่อนบ้านอยู่เงียบๆมานานก็ได้เอ่ยขึ้นบอกว่าฉันก็ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรหรอกนะแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยฉันก็ฝันเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ผิดกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปตาอีแดงก่ำและนุ่งกางเกงหูรูดสีดำยืนเท้าเอวมองฉันอยู่ตั้งนานแล้วก็บอกว่ามึงไม่ให้ความเคารพยำเกรงกูทุกคนที่อยู่ที่นั่นได้ฟังแล้วก็พากันคิดว่าใครหนอบรรพบุรุษตนใดที่มีรูปร่างสูงใหญ่อย่างนั้นคิดแล้วคิดอีกก็ไม่มีน้าสาวก็บอกหรือจะเป็นผีทุ่งนาผีเจ้าป่าหลายคนก็มีทีท่าเห็นด้วยใช่ช่วงนี้เพิ่งจะเสร็จจากทำไร่ก็จะถูกผีป่าทำซะละมั้งไปตัดไม้ตัดไร่อย่างนั้นนะบอกเจ้าที่เจ้าทางเขาหรือเปล่าไม่ได้บอกหรอกป้าแต่ว่าที่นั่นก็ไม่ได้มีผีอะไรนี่ศาลพระภูมิก็ไม่ได้ตั้งไว้แม่เหมือนจะนึกอะไรได้แม่ก็บอกศาลพระภูมิเหรอเออฉันนึกออกแล้วท้ายไร่ด้านตะวันออกที่ติดกับคลองน่ะยายบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตั้งศาลพระภูมิเอาไว้นานแล้วไม่มีนี่ถามพวกที่ไปถางได้ด้วยกันดูสิไม่เห็นมีศาลพระภูมิอะไรที่ไหนเลยเมื่อก่อนนะเคยมีอาจจะผุพังแล้วก็สาบสูญไปก็ได้แต่ว่าพระภูมิท่านยังอยู่พอเราไปทำอะไรไม่บอกกล่าวถึงท่านไม่พอใจก็เลยทำให้เป็นแบบนี้หรือจะเป็นอย่างนั้นพ่อใครๆจะยอมรับในขณะที่ทุกคนเชื่อกันหมดว่าพ่อเนี่ยต้องถูกพระภูมิทำแน่นอนคุณทวินนั่งฟังพวกผู้ใหญ่เขาปรึกษาหารือกันก็จับความได้ว่าจะต้องทำพิธีขอขมาแล้วก็ตั้งศาลพระภูมิประจำไร่ใหม่พ่อถึงจะหายโดยให้ตาพิมพ์หมอทรงเนี่ยเป็นคนทำพิธีให้รุ่งขึ้นพวกผู้ชายก็เตรียมตัวทำพิธีขอขมาและตั้งศาลพระภูมิที่ไร่รวมทั้งแม่ด้วยคุณทวินน่ะอยากจะให้เลิกเรียนเร็วๆจะได้ไปฟังข่าวความคืบหน้าตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนแล้วก็เป็นข่าวดีเพราะว่าเห็นพ่อลงมาเดินเล่นอยู่หน้าบ้านหน้าตาสดใสผิดกับคนละคนเมื่อเช้าก็ฟังเขาพูดได้ความว่าพ่อเป็นปกติตั้งแต่เขาทำพิธีแล้วก็ตั้งศาลพระภูมิเสร็จคืนนั้นลุงก็ฝันว่าเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ตาแดงก่ำใส่กางเกงหูรูดมาหาลุงแล้วก็พูดว่ากลัวกูจะดัดสันดานมันให้หนักกว่านี้นี่ยังเห็นแก่พวกมึงที่ยังเคารพยำเกรงกูบอกให้มันรู้แล้วทำพิธีขอขมาทำบ้านใหม่ให้กูอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่ามันเป็นเขยต่างบ้านเนี่ยยังไม่รู้จักกูก็ทำอะไรไม่รู้จักบอกกล่าวกูจะอภัยให้หนหนึ่งแต่ทำมันต่อไปมันยังไม่สำนึกอีกทีนี้กูจะเอาให้ตายเลยนี่กูยังเมตตามันอยู่ก็เพราะเมียมันก็ลูกหลานกูลุงก็เลยนำความฝันนี่มาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแม่ยกมือท่วมหัวกล่าวขอบคุณพระภูมิที่ยังไว้ชีวิตพ่อแล้วก็ลงโทษไม่รุนแรงเกินไปพร้อมกับขอให้ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดกับครอบครัวให้ถือว่าเป็นลูกหลานเรื่องผีเนี่ยคุณทวินคิดว่าพ่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพ่อก็ค่อนข้างจะเชื่อแต่พ่อก็ไม่ได้พูดอะไรมาก